السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنندليا لمجالس زيتو زعلم تلزو زيبا مجالس زيتو مزيبا مجينة يا هذه مفاهيمنا. Na lengo la majalisi hizi ni kujibu na kuweka sawa ubabaishaji unaofanywa na Abu Eid Muhammad Eid dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Ambao yeye anawaita kwa jina la mawahabi. Kutokana na chuki kubwa alionayo dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, imemfanya kuwa ayafanye masail yanayofahamika tangu hapo zamani kuwa ni katika masail khilafia baina Ahli Sunnati wal Jamaa, yeye akayachukulia kama ni masala ya uwahabi, masala ya ikhtilafu almatali. Je, huzingatiwa tofauti za matali au hakuzingatiwi hilo katika kuandama mwezi wa kuingia Ramadhan na kutoka Ramadhan na miezi mingine? Je, kutofautiana kwa machomozo ima ya jua au ya mwezi ni sababu itakayotufanya tutofautiane katika kufunga na kufungua? Je, hilo linazingatiwa? Khilafu mkadimu, ni khilafu kongwe baina ya ahli ilm tangu hapo zamani. Lakini Abu Eid kwa kuwa anachuki na Ahli Sunnah wal Jamaa, na alitaka kuyatumia masala haya kama ndio njia ya kuwatweza na kuwadhalilisha Ahli Sunnah wal Jamaa, akayaleta masala haya kwa fujo sana, na akapinga uwepo wa kauli ya pili katika masala haya, akadai kwamba hilo jambo halipo na halitekelezeki, halipo, haliwezekani na halitekelezeki. Sitamwambia jambo hili lipo, lawezekana, na watu walitekeleza, latekelezeka. Hata ukifumba macho ukataka usione uhalisia ulivyo, lakini wengine wataona kwamba hili jambo lipo na latekelezeka, na watu wanatekeleza hadi leo. Hiyo ni jambo lipo. Sasa katika kuyazungumzia mambo haya, akaleta mambo ya uwahabi. Walillahi alhamdu, kwa kadiri tulivyojaaliwa tukamjibu, tukaacha maswali pale tangu mara ya kwanza ili ayajibu maswali hayo. Kwa mara ya kwanza hakujibu, akayakwepa. Tukakumbusha sisi katika mara ya pili kwamba haya uliyakwepa, hukuyajibu. Na tutamkumbusha tena insha Allah katika majalisi maalum. Pia yakaja masala haya ambayo nimeyasema sasa hivi, ikhtilafu al-matali', mambo ya mwandamo wa mwezi na kutofautiana matali' zake. Pia tukamjibu vizuri tangu mwanzo mpaka hapa tulipofika, tunakwenda ukingoni sasa. Na masala mingine yatakuja ambayo ni masala ya sumu ya Arafa, kisimamo cha Arafa. Je, saumu ya Arafa ina mafungamano yoyote na kisimamo cha Arafa? Masala hayo ukiangalia ni tanzu ya masala haya. Masala ya Arafa yanazalikana kutoka kwenye masala ya ikhtilafu ya matali. Tutakuja kuyazungumzia insha Allah kwa ikhtisar. Sasa kati ya kulizungumzia jambo hili la mwezi mwandamo na ikhtilafu al-matali, Abu Idi akaleta maswali. Maswali haya ameyaleta kwa lengo, si kwamba ataka kujua, kwamba atuuliza kitu asichokijua, anataka ajifunze. Kama wanavyouliza watu, mtu anataka fatwa. Kwa sababu najua kwamba yeye akiwa na ishkali katika masala hawezi kurudi kwangu kuniuliza mimi, eti shekhe hii hukumu yake nini. Najua na mahali pa kuuliza, kwa sababu yeye mwenyewe tayari ashatuambia sisi tangu mwanzo kwamba tuna matatizo ya ufahamu, mafuhumu. Sisi hatuelewi, ufahamu wetu sisi ni wa kimakosa, na yeye ameweka majalisi kusahihisha ufahamu. Sasa vipi utamuuliza mtu ambaye hana ufahamu akujibu suala la dini, na wakiri kwenye nafsi yako au wasema kuambia watu kwamba huyu ufahamu wake ni wa kimakosa? Kwa suala hili halikujengwa katika msingi wa kwamba mtu auliza ili atake apate kujua, haliko hivyo. Kwa hiyo hata katika kujibu sisi hatutajibu kwa njia hiyo, kwa sababu tushajua kwamba auliza kwa njia ipi, bali nililo la dhahiri tu, sitaki kwenda mbali zaidi, itakuwa ni dhanna hiyo. Lakini ninachokifahamu mimi kwamba masala haya au maswali haya ameyaleta, lengo na madhumuni ni kuupa nguvu msimamo wake wa kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani na hautekelezeki. Na kama ndiyo hivyo navyosema, kama anavyodai yeye kwamba haupo na hauwezekani na hautekelezeki, kama yeye wasema upo, jibu maswali haya, ndio sura iliyopo. Kama hutaweza kuyajibu, ndio msimamo uko namna hiyo kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Kama wewe wasema upo, hayajibu maswali haya kumi. Hii ndio maana ambayo mimi nimemfahamu Abu Idi katika kuuliza kwake maswali haya. Kwa hiyo mimi siko katika kumfahamu kwamba anauliza kama vile mwanafunzi anavyomuuliza shekhe wake. Kwanza vipi utamuuliza, utaniuliza mimi na kati wewe wadai kwamba wewe ndio shekhe? Usimdai kwamba umenisomesha. Nimekuuliza maswali kwenye hilo, hujajibu mpaka leo. Nasema peleza huko mbeleni, mbeleni wapi hujasema. Kwa hiyo masuala haya pia si kwa ajili ya kumpa faida muulizaji, kwamba swali likijibiwa pengine yeye ajua, lakini kiunauliza kama alivyouliza Jibrili kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda waulizia hawa wengine kwa shekhe mkubwa, sivyo hivyo. Yeye kwenye nukta hii ya kutaka kuuthibitisha msimamo wake kwamba mwezi mwandamo tunaosema kwamba huo unaitwa wa kimataifa haupo, hata kusema hivyo na hauwezekani na hautekelezeki. Sasa sisi tutamjibu maswali yake haya kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, tulijilazimisha sisi, tulichukua ahadi tangu mwanzo kwamba tutamjibu maswali yake yote atakayouliza. Hivyo basi tunalazimika kutekeleza tulichokiahidi. Tutamjibu maswali yake yote aliyouliza muda wa kuwa tuna uwezo wa kuyajibu. Yale atakayotushinda tunasema haya tuyawezi. Mtu hakuumbwa kuwa ajua kila kitu. Lakini pia kwa sababu ya pili, baada hiyo ya kwanza tutamjibu kwa sababu hii, na sababu ya pili ni kutaka kumthibitishia kwamba msimamo huo wa mwezi wa popote au mwezi wa kimataifa upo na wawezekana na watekelezeka, na maswali yako hayana mantiki yote. Tukwambia tu hadhihi bidhaatuna ruddat ilaina. Nadhani swali la kwanza tulishalisoma katika majlisi iliyopita na tukalijibu pale alipouliza kwamba mwezi unahitaji ili ufuatwe au ukubaliwe, unahitaji mambo matatu: uonwe, sifa ya aliza aliuona, yule aliyothibitisha ili watu wengine waufuate. Akauliza swali, hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yoyote ile aliyouona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao, kadhi wao wewe humjui, kama hawa wote wewe huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Sisi tukamjibu, hakuna katika sheria ya Kiislamu sharti la kwamba mwezi unaotangazwa na kadhi au mufti au kiongozi wa umma basi umjue aliyeuona, au uijue kamati ya kadhi au kamati ya mwezi. Hakuna sharti hilo. Sisi tulimjibu hivyo. Na kwenye hili patatalika na swali hapa pia, yani sisi tumjibu kwa ufupi tu, hakuna sharti hilo. Kama vile ambavyo hapa Tanzania pingine mufti akatangaza mwezi, uambii kwamba umuulize mufti, eti mufti huyu aliuona ni nani, mbona mimi simjui, akakwambia nani, lazima hiyo ni sharti. Alafu lillahi alhamdu, swala la pia kuwa mamufti si mufti humjui, ni mufti nchi gani, hebu mtaje ambaye sisi hatumjui. Mbona umezungumza swala la nchi za Arabuni, hebu taja wa Syria, wa Jordan, Palestina, Lebanon, Kuwait, Bahrain, Saudia, Qatar, Imarat, Oman, wapi, Al-Yaman, Misri, Al-Jazair, Libya, wapi, Tunis, Morocco, sema nchi gani kwa mufti huyo hajulikani, iko gizani, sio? Kwa hiyo tutafute tena kamati yake nkina nani, kasema nani masala ya kamati, hebu taje. Sasa hapa kwa katika swali hili aliloliuliza, kwa kuwa halina mantiki yoyote, kwa sababu pia atakuwa anataka kuweka katika sheria masharti ambayo hayakuwekwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Huyu anataka kuweka kwenye dini ya Allah subhanahu wa taala masharti ambayo hayamo, kwamba wewe ukitaka kuona mwezi sharti umjue kadhi nani, nani aliyeuona, kamati ipi imepitisha. Sisi tunasema mwezi akiuona ukitangazwa, ukikubaliwa na kadhi au mufti au yoyote ambaye ni masuuli katika jambo hilo, basi tutamsikiliza yeye, ametangaza na maana kwamba yeye amejiridhisha. Lakini kumwambia kila raia, kila muislamu, ili aukubali mwezi huu ulitangazwa na kadhi, lazima ajiridhishe kwamba basi huyo kadhi katangaza tu. Je, ni nani aliyeuona? Anaishi wapi? Jina lake ni nani? Afanya kazi gani? Kuleta masharti ya aina hiyo ambayo hayamo katika dini, masharti hayo katika Uislamu yanazingatiwa kuwa ni batil na ni haram. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Kwa tunakwambia Muhammad Eid, masharti yako unataka kuyaleta ni batil, sababu kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Wa illa utaka utujibu sisi maswali. Nataka kujua kwamba masharti hayo unayotaja wewe ambayo unaweka kama ni vikwazo hivi, yametajwa kwenye kitabu gani na mwana wa chuoni gani? Uzambie na wala usilikwepe swali hili. Wa illa kama si katika masharti yaliyotajwa kwenye vitabu, wewe walikuwa wauliza kwa mantiki gani ili iweje? Huyo mwenye wajibu wa kuupokea mwezi ni huyo aliyepewa mamlaka, imma aitwe kadhi au mufti au amir au ni raisi au yoyote kiongozi wa nchi, khalifa, lakini yeye ndio mwenye mamlaka. Kashapata taarifa imma kutoka kwa watu wake au kutoka kwa huyo aliyeuona, kisha akawatangazie Waislamu popote pale walipo kwamba sisi mwezi tumeuona, kesho Idi. Wewe huna nafasi ya kuoji nani huyo, kamati ilikaa wapi? Kwa si masharti hayo. Swali lake la pili, alipoeleza kwamba mwezi ukionekana magharib Tanzania, wakati wa magharibi ni hapa Tanzania, kwa mwezi wa kimataifa ambao anasema, namnukuu anasema, kwa mwezi wa kimataifa ambao mimi nasema haupo hautekelezeki, anasema Marekani ni asubuhi, Auckland ni usiku mwingi. Akaendelea kisha akasema sisi hatuswali swala ya tarawih siku hiyo ikiwa ni 29 Ramadhani kuelekea mfungo mosi, lakini kama ni Shaabani kuingia Ramadhani tunaanza kuswali swala ya tarawih. Hili ni swali la pili, kama Ramadhani ishaingia, hawa ambao ni asubuhi saa tatu washakunywa chai, unawaambia nini? Ukiwaambia wafunge asubuhi saa tatu, watakwambia hakuna swaumu ya saa tatu, saa tatu asubuhi, hana swaumu ambaye hakuilaza swaumu usiku. Je, mimi ambaye nishakunywa chai saa tatu asubuhi niendelee kula au nijizuie? Nikiendelea kula, ninakula wakati mimi si mgonjwa, si msafiri, sina ada. Sasa mimi nakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, nafungaje wakati mimi nishakunywa chai? Swali la pili, mwezi ukionekana magharibi Tanzania, mwezi ukionekana magharibi Tanzania kwa mwezi wa kimataifa ambao mimi nimesema haupo hautekelezeki, mwezi ukionekana magharibi Tanzania, Marekani ni asubuhi, Auckland ni usiku mwingi, kwa mwezi ukionekana magharibi Tanzania, sisi hatuswali swala ya ishi, swala ya nani hii siku hiyo ya tarawehe kama ikiwa ni 29 kuelekea mfunguo mosi. Lakini kama ni Shaabani kuingia Ramadhani, tunaanza kuswali swala ya tarawehe hata kama hatujafunga. Maana yake Ramadhani imeshaingia. Kwa kuwa Ramadhani imeingia, hawa ambao ni asubuhi saa tatu washakunywa chai unawaambia nini? Hawa ambao asubuhi saa tatu wameshakunywa chai unawaambia nini? Ukiwaambia hawa wafunge asubuhi saa tatu, watakuambia hakuna saumu ya saa tatu asubuhi, sababu iko hadithi, hana saumu ambaye hakuilaza ni ya usiku. Na pia atakwambia siwezi kunuia jana, maana Ramadhani ilikuwa haijaingia. Asa atakuuliza, mimi sasa hivi ni saa tatu asubuhi, chai nishakunywa, na we Tanzania huko kwako ni magharibi, mwezi ushaonekana, kwa tayari dunia imeshaingia kwenye Ramadhani kwa wewe mwenye mtazamo wako wa mwezi wa kimataifa. Je, mimi nishakunywa chai saa tatu asubuhi, niendelee kula au nijizuie? Nikiendelea kula, ninakula wakati mimi si mgonjwa, si msafiri, sina ada. Sasa mimi ninakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, ninafungaje wakati nishakunywa chai? Akasema pia igeuze hiyo ilete kwenye 29 Ramadhani. Sasa mimi ninakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, ninafungaje wakati nishakunywa chai? Igeuze hiyo ilete kwenye 29 Ramadhani. Tanzania imeuona mwezi magharibi. Tayari Ramadhani imeisha, imeingia Shawwal. Huyu ambaye amefunga lakini yuko saa 3 asubuhi, afanye nini? Akifunga anaendelea kufunga mchana wa Eid, na kuna hadithi inaharamisha kufunga siku ya Eid. Akijizuia, anajizuiaje wakati Ramadhani ishaondoka? Akaleta mfano kama hiyo. Mwisho akasema utakuja kuona hapa hakuna suluhu kwa sababu mwezi wa kimataifa hautekelezeki. Akijizuia, anajizuiaje wakati Ramadhani ishaondoka? Unakuja kuona hapa hakuna suluhu kwa sababu mwezi wa kimataifa hautekelezeki. Kama nilivyotangulia kusema kwamba haya maswali yeye ameyaleta kwa ajili ya kutia nguvu hoja hiyo. Katika sehemu hii majibu yangu yatakuwa kwa muhtasari mno. Ama swala la kufunga au kufungua kwa kufika taarifa za mwandamo wa mwezi wakati wa asubuhi au mchana, pale alipohoji kwa kusema kama Ramadhani ishaingia, hawa ambao ni asubuhi saa 3 washakunywa chai, unawaambia nini? Namwambia tu kwamba swali hili lishajibiwa na Sheikhul Islami Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa, na maneno haya aliyanukuu katika majalisi zilizopita. Abu al-Abbas Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, fa idha shahida shahidun laylat al-30 min sha'bana annahu ra'ahu بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. أتكبو شهودية من يكو شهودية أسيكو وكوامكية 30 كتك موزي وشعبان يعني 29 كنا 30 كتك موزي وشعبان وامبا أميوون موزي مهالي فلاني ميونغوني ممهالا كويني كاريبو هبو مهالي أو مبالي وتباسا كفونغا. Akisha kasema hivi, wakadhalika idha shahida birru'yati nahara tilka laylati ila alghurub fa alayhim imsaku ma baqiya sawa'un kana min iqlimin aw iqlimayn sawa'un kana min iqlimin aw iqlimayn. Anasema rahimahullah, na kama hivyo akiuona, akishuhudia kuuona mwezi mchana wa usiku huo mpaka maghrib, sio saa 3 mchana, labda adhuhuri, amekuja mtu, bwana jana mimi nimeuona mwezi, sio asema saa 3 ushakunywa chai, ushakula ugali na dagaa wa Kigoma na bamia, sawa, ushakula, aje mtu akwambia mimi nimeuona mwezi jana mchana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema ni wajibu juu yao kujizuia wakati uliobakia. Ni sawa sawa, ni jimbo moja au majimbo mawili? Si taarifa ishakufikia? Basi jizuie wewe, usioni hasara kama kunywa chai ya 500, sasa chai yangu itakuwaje? Ndio basi hiyo ushainywa, unaelewa? Hiyo hapa pana hoji swala la chai tu. Sasa ushakunywa chai saa 3 itakuwaje? Jizuie. Na haya yana asili katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mambo yamejaa kwenye vitabu tele kwamba watu wamefikiwa na taarifa ya kuonekana mwezi mwandamo, iwe ni mji wa karibu au mji wa mbali, lakini ni mchana. Wafanye nini watu hawa? Watalazimika kujizuia wasiendelee kula. Tumeelewana? Hii ni hukumu ya kisheria na imeelezwa kwenye vitabu vya Kiislamu. Rejea katika Al-Mughni utakuta masala haya, bali hata al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu' vitabu wametajwa masala haya. Yani si masala mageni, kwa maana katika gharaibul masail ni masala mageni ambayo hayapo, yapatikana kwa shida, ni mambo yamejaa tele kwenye vitabu. Wavivu ndio hawezi kujua mambo haya, ukisoma utakuta masala haya. Walillahi alhamd. Tumeeleweka hapo? Kwa hiyo katika maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia nikanukuu nikasema kwa faida nitasema nitasoma tena wal'itibaru bi bulughi al-ilmi bir-ru'yati fi waqtin yufidu, na mazingatio yako katika kufikia elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha. Mazingatio yako hapo, mazingatio ni ilmu, tena ilmu yenyewe au taarifa, mazingatio yako kwenye taarifa. Taarifa ikifika katika wakati ambao unaweza kuleta faida ya sisi kujizuia au kupata somo, basi taarifa hiyo inazingatiwa. Fa amma idha balaghatuhum ru'yatu ba'da ghurubi shamsi, na ama ikiwafikia wao kuonekana mwezi baada ya kuzama jua, fal mustaqbal, basi huo utakuwa ni usiku unayofuata. Yajibu sawmuhu bikulli hali, utapasa kufunga kwa hali yoyote, utapasa kuifunga kwa hali yoyote awayo mtu. Lakini al-yawma al-madhi, lakini ile siku iliyopita sasa, pengine taarifa imechelewa, imekuja ishaingia magharibi, jamani mwezi ulionekana jana au ulionekana wakati kati ya Ramadhani, nyinyi mlianza kufunga siku fulani, siku ya Jumatatu, basi mwezi ulionekana usiku wa Jumamosi, watu walianza Jumapili, lakini sio katikati, kama vile ilivyo katika kile kisa cha Kurebu. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akaleta swali, hal yajibu qada'uhu, je kutapasa italazimu kuilipa, je siku iliyopita itamlazimu kuilipa? Fa innahu qad yablughuhum fi athna'i shahri annahu ru'ya bi iqlimin akhar wa lam yara qariban minhum al-ashbahu annahu idha ru'ya bi makanin qarib وهو يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم. مسكين كارفوشا ما يليزو لكن يلا تشكي يليز هابا كوانبا وكيوا موزي هو إذو خباري زي موزي موفكي كاتي كاتي يا موزي كوانبا وميونيكانا موزي كاتي جيمبو فلاني جيمبو جينجيني نا وكاريبو حكوونا لكاريبو ميونغوني ماو ولم يرى قريبا منهم هاو كونيكانا هو موزي كاريبنا واو الأشباه لن يكفنانا زايدي قولي لن يكفنانا زايدي أنه إن رؤية بمكان قريبي كوانبا أكيونيكانا هو موزي مهالي بكاريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره نهوكو كونيكانا كو موزي نكاتيكا مامو ينوزيكانا كو وفكيا خبر زاكي سيكو يمانزو فهو كما لو رؤيا في بلدهم, بس mwezi huo hukumu yake ni kama unaonekana katika mji wao. Walam yablughuhum, lakini hazikuwafikia taarifa, kwa maana watalazimika kuilipa ile siku. Wama idha ru'ya bi makani la yumkin usulu khabarihi ilayhim, ama utakapoonekana mahali ambapo haiwezekani kuwafikia habari zake ila baada ya kupita siku ya mwanzo, fala qada'a alayhim, basi hapana kulipa juu yao. Lianna sawma an-nasi huwa al-yawm, akaendelea na maelezo yake. Kwa hiyo hili swali lake aliloliuliza hapa, ambayo ni swali la pili, pia halina uzito wowote, na hili nililizungumza kwenye majlisi iliyopita.